اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ میرے سامنے ہو جس دم شہدی کا آستانہ، اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ رہوں کاش ان کے در پر، وہیں زندگی ہو پوری، میری قبر ہو وہاں پر، جہاں زمین نوری، اے ہوا خاک طیبہ میری قبر پر چڑھانا۔ اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ میرے سامنے ہو جس دم شہدی کا آستانہ، اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ ہو جو شام زندگی کی تو یہی ہے سب کی حسرت، کہ ہو سر پہ سبز گنبد، ہے وہ عاشقوں کی جنت، وہاں جس کی موت آئے، وہاں جس کی موت آئے، ملے خلد میں ٹھکانا۔ اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ میرے سامنے ہو جس دم شہدی کا آستانہ، اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ پڑھوں نعت مصطفیٰ جب میری روح جھومتی ہے، کہ نگاہ جا کے ان کے گنبد کو چومتی ہے، وہی سبز سبز گنبد مجھے دل میں ہے بسانا۔ اے قضا تجھے ہے آنا، مگر اس گھڑی تو آنا۔ کبھی کاش میں بھی دیکھوں شہد و جہاں کا روزہ، میری آنکھ چاہتی ہے کرے آنکھ